بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب غسل الاعقاب. دا باب د په بیان د دې کې چې په اودس کې د خپو سره دا پوندې مینځل دي. مخکې باب کې ذکر کړل چې په اودس کې بخپې مینځلې شي، د خپو وظیفه ده غسل او وینځل، او چې پاغې کې کله موزی نه وي نو پاغې باندې به مسح نه، لکه روافض او شیعگان چې په تشو خپو باندې د مسح قائل دي. او دا خپې وینځل به داسې چې په دې کې به استیعاب وي، هېڅ ځای به اوس نه پرېږدي تر دې چې پوندې به هم پکې وینځي. پاغې کې هم که چېرته اوځای وي نو رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی چې هلاکت دی وی دغه پوند لغه د اور نه، کوم چې په اودس کې اوچې پاتې شي وي. وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضا. محمد ابن سیرین رحمت الله علیه با کله اودس کولو نو د ګوتمی او د سلی اغزه به مینځلو، مطلب دا چې معمولی دی به اوچ نه پرې خوړو، وګوته کې چې کوم سلی او ګوتمه دا غو به او خوذول چې دا غی لاندې مزه اوچ پاتې نشي. مطلب دا چې د اودس په اندامونو کې استیعاب دی، معمولی دی به اوچ نه پرې دی. دا اودس چې څومره اعضاء او اندامونه دی غیلې به وګور رسي، حتی چې خپي وینځل نو پاغي کې به خون دی اوچ نه پرې دی. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وكان يمر بنا. محمد بن زياد وي محمد بن زياد الألهاني تذكن يو أبو سفيان الحمصي. وماذا أبو هريرة رضي الله عنه هنا أريد لي أو هال ذلك يغتريد فمن ماني من ناس ومن مجلس تريدو والناس يتوضؤون من المطهره او خلق او دسول من المطهره دا غلوخي نه جپاغي کې دا او د سغو بفرتي وي لوټه یا د دې پشان او وقت سرچ وکم لوخه. فقال ان ابو هريره رضي الله عنه ويلي اسبغ الوضوء. تاسو کامل او پورا او دس کوي. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ذكى نبي كريم عليه الصلاة والسلام فرمائي لي في هلاكت دي أغقند لغد أورنا. أو حديث مفصل مخك ذكر شو نبي عليه الصلاة والسلام سر صحابة يو سفر كي ونديت مخكش وال مازيگر مستن قضا كيدو يا بس دموز وقت داخل شوهو نو دای زرزر او د سونه کول فاغه او دس کی خفی وینځلو باندې شون کې ټایموم ډیر لګي او بم ډیر لګي نو زری وینځلې وی غسل خفیفو د باز خلکو پوند اوچ پاتې شوی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوچوالی غپړکواله چوکته د دای په پوندو کې نو درست نه پتی زواز ورلوې چې ورلور کدری پیری یا دو پیری شویل للاعقاب من النار. هلاکت دی پوند لرد اورنا. نزلته في مصنف رحمه الله عليه ترجمه الباب منعقد کو چې ګوره د پوند وینځل په اودس کې فرض دی پر خودلی نشته. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. دا باب د په بیان د دې کې چې په خپو کې لري پنی اچولی وي نو دا خپې به وینځي او په دې پنو او پیزار باندې به مسح نه کوي. لدي ترجمة الباب أهل علم وشارحين دو مقصدون ذكر كري. يو مقصد داده تفا پیزار او پنو کخفی وینزل لگه دا مسالي چپلی دا رب بڑا خلق ننسبا عشولی نو بعضې خلک پهې کې او دس کوي بمبره کولاو کې یا د لوټې نه اوبه پهې خپه واړی چپلې په خپ کې نو چپل هم لونده شي ور سره خپم ټول لونده شي. نو یاد ترجمة الباب مقصد دا ده چې غسل الرجلین فی النعلین، دا خپې به ویني په داسې حالت کې چې دا خپې په دې چپلو کې وي، پیزار کې وي، اوباسې تنه نه دا پیزار. او دویم مقصد او غرض د دې ترجمة الباب دا ده، دا احتمال پکشته چې دې حالت کې خپې ویندل چې پنې دې اچولې وي موزه پکې نه وي، نو دا پنې بلر کې او خپې به ویني پرې به مسح نه کوي لکه څنګه چې په موضوع مسح کیږي. بعینه دا حالت نه ده مراد چې دا چپلې دا پنې او پیزار دې په خپو کې وي، بلکې حالت مراد دا ده چې دا دې اچولې وي پکې موزه نشته. نو او د څه کې دا لرکا او بیا دا پیزار واچوا چې خپې دې لوندې مینو پرې پیزار کې وردن نکا. مصنف رحمت الله علیه په دې کې رد کوي پاغه روایات باندې چې داغین بعض اهل علم بعض ظواهر استدلال کړي چې په اورس کې فنعلینو او په پنو او پیزار باندې مسکول کافی دی وینځلو له ضرورت نشته. د دې مسح النعلین بارکه چې څومره روایات راغلي نو ټول ضعیف دي ثابت نه دي. اهل علم درې روایت ذکر کړی دي. یو روایت د بلال رضی الله عنه په معجم صغیر کې راغلی د امام طبرانی ذکر کړی، سند دا غی ضعیف دی چې مسحدا انا علین باندې. روایت د ابو موسی اشعری رضی الله عنه په سنن ابن ماجه کې راغلی او امام ابو داود رحمت الله علیه اغیله په سنن کې اجمالا اشاره کړی چې دا ثابت نه دی، سند متصل نه دی. او دریم روایت د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په سنن ابي داود وغيرها کې راغله، هغه کوم دادی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فنعلینو فپیزار او پنو باندې مسح کړي وا، دارنګي په جرابو یې مسح کړي وا. نو دا روایت هم د اهل علم دراجه او د صحیح قول مطابق ثابت نه نه. په دغه روایت کې صرف دغه عمر جمله ثابت ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په موضوع باندې مسح کړی و. او په دغه روایت کې چې دا زیادت راغلی ده چې په جرابو او په پنو باندې مسح کړی و، نو دغه روایت ثابت نه ده لکه امام ابو داود رحمت الله علیه خپل ذکر کوي. د دې ورجینا مصنف رحمت الله علیه د مسح علی الجوربین حدیث نه ذکر کړی، دکدا د په شرط باندې نه، د شرط کې د په شرط د صحت باندې نه لري. امام بخاری خو د شرط د صحت نم اعلی ده، کو صحیح کی اصح راغلی. د روایت د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې دا څه ذکر کړی ده، د ابو قیس اودینا چې د نوم د عبدالرحمن ابن ثروان، هغه دا روایت نقل کوي د حذیل ابن شرحبیل نه، هغه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه نه، چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اودس کړو او مسح کړو په جرابو والنعلین او په پنو باندې. دا حدیث چې امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کی، بیا وی قال ابو داود کان عبد الرحمن ابن مهدی لا يحدث بهذا الحديث. مشهور امام امام العلل عبد الرحمن ابن مهدی به دا حدیث نه بیانولو. په کوم کې دا راغلی چې نبی علیہ السلام او د سکولو په جرابو او پنو باندې مسح کړی و. وجه څه چې نبی ذکر کولو، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. مشهور خبر ده نبي عليه الصلاه والسلام په حديث د مغيرة رضي الله عنه کې دا چې نبي عليه الصلاه والسلام په خفين باندې مسح کړی و، په موضوع په جرابو او پنو باندې مسح نه و. راوي خطا شوی، غلط شوی دی، تو جوربین او نعلین ذکر کړی دي. دا روایت چې توضأ او مسح على الجوربين، دا روایت اصحاب السنن الاربعه ذکر کړی، ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجه کراغله. ابن حبان او ابن خزیمه په خپل صحیحینو کې ذکر کړي. او په دې روایت باندې ابو قیس اودی چې دنوم د عبدالرحمن ابن سروان د متفرد شوه ده د شرحبیل د حذیل ابن شرحبیل نه. او بعض اهل علم د دې تشریح کړي لکه امام ترمذی او ابن خزیمه او ابن حبان زمنن تصحیح کړي چې په خپل صحیحینو کې دا روایت راوړل نو دې زمنن تصحیح ویل شي. دا د متقدمین او اهل علمنا او په معاصرین او اهل علم کې علامه جمال الدین القاسمی شیخ احمد شاکر او د شام محدث علامه البانی رحمت الله تعالی علی الجميع دې دې حدیث تحسین یا تصحیح کړي مسح على الجوربين. وكم متقدمين اهل علم ائمه العلل او شغيل جهاب ذوي لشي لغيد روايات لضعيف وي ذكى ابو قيس ده هذيل ابن شرحبيل نفدي باند متفرد شوه ديوجن امام ابن المديني يحيى بن معين يحيى بن منصور امام مسلم عبد الرحمن بن مهدي امام نسائي عبد الله بن مبارك دی حدیث لا غی ضعیف و ثابت ور لنوی کی باغی کی مسح علی الجوربین ذکر راغله او یاد اغی په زمن کی د جوربین نرست علینم ذکر دی. عبد الله بن مبارك رحمت الله علیه و عرضت هذا الحديث على الثوري فقال لم يجئ غيره فعسى ان يكون وهما. و ماذا حدیث په سفیان ثوری خپل استاد باندې پیش کړ نو غره لوی چې دا حدیث په خپل طریقه نه راغله کې دې شي دا وهم او خطا وی. امام بیهقی وی انه حدیث منکر دا حدیث منکر ده او معروف روایت چه ده هغه د مغیره رضی الله عنه ده پاغی کې د مسح علی الخفین ذکر راغله. امام نووی رحمت الله علیه چې دا ګن اهل علم ذکر کی متقدمین چې غید حدیث تضعیف کړي او حدیث له کمزوري ویلي حدیث د مسح علی الجوربین لا نبی او وها اولائهم اعلام الحديث وإن كان الترمذي قال حسن صحيح فهؤلاء مقدمون عليه بل كل واحد من هؤلاء لو انفرد قدم على الترمذي باتفاق أهل المعرفة. وإذا أعلام الحديث دي لدين غمشران وأئمتي في الحديث لضعيف ويلي أجر كإمام ترمذي في حديث بارك ويلي حسن صحيح وإذا أهل علم فإمام ترمذي بعد مقدم روان دي دا ټول خو اله پرېده پدې کې چې یو یو امام راوخل نو بیا د امام ترمذی نه غمخ کړي ځکه کوم خلک چې په حدیث باندې پويږي غیر د دې مقام معلوم دی چې امام ترمذی رحمت الله علیه په تصحیح او تحسین د احادیثو کې کم تساهل کوي. دې وجه نه مشهور محدث شارح د ترمذی علامه مبارک پوری رحمت الله علیه وی اکثر الائمه من اهل الحديث حكموا على هذا الحديث بانه ضعيف. اکثر امامان د محدثین او په دې حدیث باندې د ضعف حکم لګوله. وقد روا هذا الحديث جم غفير اكثر من 30 راويا عن المغيرة ابن شعبة وذكروا المسح على الخفين. دا حدیث یو جم غفير د محدثین نرا نقل کړه د چې د دیر فن سیوار او یان دي چې د مغيرة رضی الله عنه غیدا حدیث را نقل کړي چې فاغي کې ثقات او اسباب دي هغه صرف دا خبره ذکر کړي چې نبی رسول الله صلوات والسلام په موضوع باندې مسح کړی دا دغه ثقات څوک دي چې مغیره رضی الله عنه دا روایت نقل کړي؟ ابو ادریس خولانی، ابو امامه الباهلی، بکر مزنی، حمزه ابن مغیره، زراره ابن اوفا، حسن بصری، امام زهری، عروه ابن المغیره، عروه ابن الزبير، قتاده ابن سیرین وغيرها اعلام الحديث هغه په روایت کې صرف دا لفظ ذکر کړي چې مسح علی الخفین. او د دې ټول مخالفت کړل ابو قیس اودی عبد الرحمن ابن سروان شدید اغیف مرتبه کم نده پا ثقاحت و سقوالی کی بلکه ده پا ترجمه که اهل علم وی صدوق ربما خالف ده سقنا لان ده مرتبه ده صدوق او صرف صدوق ابن ده بلکه ربما خالف کلا ده سقا او ده صدوق راویان و مخالفت و مکینو پا ادنا مرتبه که ده او ده ده دبر ثقات و مخالفت کینو شاز نور سلویلی شی که ثقات او ثق یا د ثقات مخالفت کی آشاز وینو چې صدوق نه لاندې مرتبه والا د ثقات مخالفت کی هغه خود شاز نم بدتر ده دا چې شاز نوی نو بیا د شاز مثال لصرف احادیث وکشتنه نو دې ابو قیس د دې دومره راویانو مخالفت کړي او د ذکر کړي چې مسح علی الجوربین شیخ احمد شاکر رحمت الله علیه دا تکلف کړي او دا دواړه مستقل حدیثونه دي حدیث د مسح علی الجوربین مستقل حدیث ده او حدیث د مسح علی الخفین مستقل ده او د علامه احمد شاکر رحمت الله علیه دا قول معتمد او معتبر نه ده کچرت دا دواړه مستقل روایت دي نو څنګه چې مغیره رضی الله عنه نه روایت د مسال الخفین د دیر شو نسیواره او یان ثقات اثبات نقل کی پکار داده چې د مسال الجوربین غد انتنا دومره ثقات نقل کی کدو بر نی دای پنی مخودی کړه ته پنی مې نی پدره مخودی کړه ک پدره مې نی یو راوی دی وی ثقه خودی وی کړه نو دا غدا تکلف کول چې مستقل حدیثونه دي دا اساسی نظوری ده او حدیث ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام مسح په جوربین باندې کړی او امام ابن ماجه په سنن کې ذکر کړی عام ضعیف حدیث ته پاره کې عیسی ابن سنان الحنفی دی اغلا اهل علم ضعیف وی او بل اغس حدیث په سند کې انقطاع ده او د مسال الجوربین استدلال دی او بل روایت نم کیږي حدیث د ثوبان رضی الله عنه نه امام ابو داود رحمت الله علیه په سنن کې ذکر کړی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صحابه له حکم کړو ان يمسحوا علی العصائب والتساخین دې په عصائب او تساخین باندې مسح کړي او پټکو باندې او بجرابو باندې په دا حدیث لا امام احمد او امام ابو حاتم رازی رحمت الله علیه معلوی او دا حدیث معلب الانقطاع ده وصحیح خبر ادا ده چې دا حدیث معلب الانقطاع نه ده کوم حدیث کې چراغلی چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام له حکم کړو او لخر د صحابه کرام جهاد لېګلو نو یې لوي چې تاسو په پټکو او په دی خو باندې مسح کوي حدیث سننن ثابت ده او استدلال د اغین صحیح نه ده حديث امام ابو داود رحمه الله عليه فباب المسح على العمامه في ذكر كره ثوبان رضي الله عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسريه لغلي وا اصابهم البرد فدا غي ساړه شوه يخني ور رسيدلي وا الکر چراغ النبي صلى الله عليه وسلم ور له حکم کړو ان يمسحوا على العصائب والتساخين يغي مسح على العصائب فطكو باندې والتساخين او فجرابو باندې دې حدیث په سند کې راشد ابن سعد راغلی هغه روایت نقل کوي د ثوبان رضی الله عنه نه امام احمد او امام ابو حاتم وایي چې راشد سماع د ثوبان رضی الله عنه نه ثابت دي نو حدیث منقطع دی او امام بخاری رحمت الله علیه وایي چې سماع ثابت ده په تاریخ کبیر کې وایي سمع ثوبان راشد ابن سعد ثوبان رضی الله عنه اوریدلی نو حدیث صحیح ده خداغینه استدلال صحیح نه ده ځکه تساخین چې دي په معاجم لغویہ او کم چې د غریب الحدیث کتابونه دي د تساخین درې تفسیرونه کړی دي درې معانی کړی دي یو معنا دا چې تساخین نه مراد خفاف موذی دي او دویم دا چې د تساخین معنا ده کل ما یسخن القدم هر اغشه کی اغخ پا گرمی تسخین پا معنا ده گرمائش سر را دی برابر خبره ده که موزوی که جرابی او یاد ده پشان بل سشه کپلا مپلا ده تینا تاو کری خوش خپا ده که گرم ده او دره ما معنا ده ده چه ده تسخین ده اصل که ده فارسی لفظ ده او عربی ده ده تعریب شوه عربی لفظ تینا جور شوه پا اصل که تشکن او دا په اصل کې اسم غطاء من اغطيه الراس د سر نه کومه کپړه تاول شي او سر په پټینو اغيله تشکن وای نو بیا د فارسی نه دا لفظ را منتقل شوی د عربی لفظ تساخین ته جوړ شوی دی دا ابن نصير رحمت الله عليه د مشهور مورخ او ادیب حمزه الاصفهاني را نقل کړی دی خپل کتاب کې الموازنه بین العربیه والفارسیه کې او بیا دا ذکر کړی چې د دې تفسیر په خوف او موزي سره کول دا د لغویین عرب وهم دی او خطا ده. نو کله چې دا احتمالات په تساخین کې راغل نو دا قاعده ده چې اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. استدلال تن باطل شو تساخین نو مراد جرابی دي نه یا تن مراد موزي دي یا هر هغه کپړه او شی چې په هغه سره خپل ګرمیږي او یا تن مراد د سره هغه کپړه دا پټکي او کوم په لچې د سر نتاویږي. نو دا روایت اگر چې صحیح ده چې نبی اسلام له حکم کړو چې ان يمسحوا على العصائب والتساخين کله دې په پټکو او په جرابو باندې مسح کوي یا په هغه سیس باندې چې خپې په ګرمي کې روایت ثابت ده خو استدلال تن صحیح نه. او کوم حدیث انس رضی الله عنه چې امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ذکر کرے تاریخ بغداد کے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسح علی الجوربین نداغی اسناد تالیف واحد ہے باقی کہ موسی ابن عبداللہ الطویل اور راوی راغلے ابن حبان دا غبارک وی چی روا عن انس اشیاء موضوعہ او ابن عدی رحمت اللہ علیہ پال کامل کی دا غبارک وی روا عن انس مناکیر وهو مجهول. انس رضی اللہ عنہ منکر روایت نقل کی مجهول راوی دے ندی وجنہ د فقہاو جواز المسح على الجوربين کې بیا درې مذاهب دي. یو مذهب دا دی چې په مسح على الجوربين کې چې جرابو باندې مسح کول دا جایز دي. دا د امام شافعي او د امام احمد رحمت الله عليه مذهب دی. امام مالک رحمت الله عليه دی له جایز وایي او چې کله د لاندې نه دی ورلسه سرمن وایي لګولي او سره دا قید لګی. جواز کې دوه قولونه دي، یو مطلق جواز دی او جواز بالقيود دی. مطلق جواز چې ده د علي بن ابي طالب، د عمار بن ياسر او د ګڼو صحابه کرامو نه را نقل دی. ابن قیم رحمت الله عليه ديار له صحابه کرام ذکر کړي، امام ابو داود رحمت الله عليه په سنن کې و صحابه ذکر کړي. ومسح على الجوربين علي بن ابي طالب وابو مسعود والبراء بن عازب وانس بن مالك وابو امامه وسهل بن سعد وعمر بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. واهل علم ذكر كده سند باعتبار سره ده سلور صحابه اكرام ونصر ثابت دي غيب جرابو باندې مسح كده. ويقول الفقهاء بدي كده جواز مطلقا او دویم قول نه دا په د ظواهر په صحابه کرامو کې خود علی بن ابي طالب، عمار بن ياسر او د بعض صحابه کرامو قول شو او ظواهر په دې باندې قول کړي چې مسح علی الجوربین مطلقا جائز ده. او دویم قول د جمهور او اکثر اهل علم ده چې مسح علی الجوربین جائز ده په دې شرط باندې چې دا جرابې غټي وي. دا مذهب د امام ابو حنیفه، امام شافعی، احمد ابن حنبل، امام مالک رحمت الله علیه مو جایز دی خو چې دلان دینه دی ورلا سجل او ثرمن لګولی وی. او دریم قول په دې کې د عدم جواز دا د امام مجاهد، عمد ابن دینار او د امام وزائق قول دی چې په هیڅ صورت په جرابو باندې مسله ده جایز. په دې مسله کې قول راجح دا د جمهور اهل علم دی ځکه اصل د قران کریم حکم او احادیث صحیحه دا وي چې خپې بویندل شي په اودس کې. دا ظاهر د قران دی او احادیث متواتر صحیح راغلي دي. نو د دین چې عدول کې او اور مسحله نو احادیث صحیح هبې په احادیث ضعاف باندې بناوني لکه احادیث د مسعل الخفین فل د اتیاو صحابه کرامو د سیوان را نقل دي. تواتر له رسیدلې چې مسح په خفین باندې کول شي تر دې پوری چې علما او د اهل سنت والجماعت نشانه شمار کړي دا چې ان ير المسح على الخفین د دې عقیده بدای چې مسح على الخفین جایز ده. علامہ کتانی رحمت اللہ علیہ په نظم المتناثر کې د شپږ شپې ته صحابه کرامو نه را نقل کړي بلکې د دینم سیوا چې غي حدیث د مسئله الخفین را نقل کړي. او هر دي حدیث د مسئله الجوربین دی ثابت ندي نو ظاهر د قران کریم او سنت صحیحه څنګه ته یو ضعیف حدیث باندې تري دي. بعض خلک دا اعتراض کوي چې وای دا کم شرطونه تاسو د جرابو د پاره ذکر کوي چې دا بغټي وي د دین لاندې سرمن بلګي دلی وی فلانه صفت به فلانه صفت به دا شرطونه په قران کې راغلي کې په سنت کې راغلي کې تاسو ذکر کوي نو موږ واوی دا شرطونه په قران او سنت دواړو کې راغلي خو تنسیسا نه دی راغلي زمنن راغلي دي هر خبره هوتا تنسیسا نه وی چې طالب اچانس ذکر کوي چې دا شرط دی دا شرط دی ځکه ظاهر د قران کریم دا وي چې خپې وو انځه احادیث متواتر صحیح دا وي چې په اودس کې خپې وو انځه نو دا ظاهر د قران او ظاهر د سنت کې پری دی نو په صحیح نصوص سره به پری دی صحیح نص په خفین کې راغلی دی چې احادیث متواتر دي چې په خو کې لیکله موزی وی نو پاغي باندې به مسکه نو اوس د جرابو باره کې حچون کې صحیح روایت راغلی نه دی نو جمهور اهل علم وایي کومه معنا چې په خفین کې پرته دغه به موږ په جوربین کې ګورو چې دغه معنا په جوربین کې شته کنه په داغې لپاره د اهل علم آرا مختلف دي څوک ورله د غټوالي شرط ذکر کوي څوک دا شرط ذکر کوي چې باغې کې لږ مزل کیږي څوک دا شرط ذکر کوي چې د خپې سره خپل انختیمي ذکر راټول او تاسو په خفین کې موجود دي نو د خفین هغه معنا چې په جوربین کې راولي داغې لپاره دا شرطونه ذکر کوي لکه مو عموما وایو صحیح البخاري چې مشهور کړو د امام بخاري دا شرط دی دا شرط دی کوم ځای کې امام بخاري ویلي چې دا زما شرط دی اهل علم داغې د کتاب تتبع تعالی شکل داغې نه دا شروط رئیس کی نو قران او سنت دا نه دی ویلي چې دا شرط دی دا شرط دی خو قران او سنت کې چې نظر او کې فهم کې داغې نه معلومیږي دا دا شرط پکې دی ځکه قران وی ویندې بخپی سنت متواتره وی ویندې بل طرف له سنت متواتره وی کوم موضوع پکې دی نو بیا په مسح کولې شي او مثلا الجوربین صحیح روایت پکشتنه نو د دې وجه نه اهل علم وی چې د جراد مسح علی الخفین هغه معنا به مونږ په دې جرابین کې ګورو هغه معنا پکې پرته وی نو بیا په دې مسح کیږي او که دغه معنا پکې نشته نو بیا نه کیږي دی وجه نه امام مسلم رحمت الله علیه وی لا یترک ظاهر القران بمثل ابي قيس وهذيل ظاهر د قران کریم ما د ابو قیس او د هوزیل غنتراویانو باندې نه پری دی لاسه کمزوري راویان راغلی او ظاهر د قران پری دی د دې وجنه جمهور اهل علم د مسح علی الجوربین د جواز د فار د شرطونه ذکر کړی دی د فار چې دا په معنا د خفین کې شنو بازي وای چې کله دا مجلد وي او بازي وای معنا د خفین باندې چې کله دا منعل وي او بازی وای چې په معنا د خفین کې بدا ال داخلي کې چې سخینین وی سفیقین وی د عراق یو عالم نه لوی محدث دی ډاکټر ماهر یاسین الفحل هغه بهترین دراسه کړې په دې روایت د مغیره رضی الله عنه تقریبا شندیر صفحه کې غرساله مضبوط دا غینوم دی حدیث المسح علی الجوربین دراسه نقدیه هغه بهترین وضاحت پکې کړې امام بخاری رحمت الله علیه په دې باب کې رد کوي په خلکو باندې په بعض هغه اهل الظواهر باندې چې هغه وایي په خپو کې لیکله نعلین وي پڼی وي پیزار وي نو په دې باندې مسه کافي د وینځرو له ضرورت نشته او د دې نعلین په زمن کې په روایاتو کې جوربین هم راغلي د دې وجنه دا مسله سردل للباب ذکر شوه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد المقبولي عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن رايتك تصنع اربعا لم ارى احدا من اصحابك يصنعها عبيد بن جريج بن عمر سبلبيلي اي ابو عبد الرحمن زوينم تعال رج سلور داس كارونه كي جمالي قتلي استاد مرغرو نور صحابه کرام چې غیری د سلور کارونه کوي قال وما هي ابن جریج ابن عمر ته ورلویل چې ابن جریج دا څه کارونه دي سلور دې زمانه ویني او د نور مرغرو نه جنې کېتلی قال رايتك لا تمس من الاركان الا اليمانيين ورلویل چې وینم تعالی رچ تنماس کې لاس نه لګې د ارکان نه مگر دا غدو یمانيين سره ته چې کله د بیت الله نه طواف کوي نو د نورو بوټونو سره لاس نه لګي صرف د دوو بوټونو سره لګي مراد ته نه حجر یسود او رکن یمانی دی صرف دا دواړه مسکه ورایتک تلبس النعال السبتیه او زمینم تعالی رچ ته هغه پانی او پیزار اچي چې پاغي باندې سویختنی د سرمنی نه جوړ شوی نعال سبتیه ویل شي التي لا شعر فيها چې دا سرمنی نه جوړ چې پاغي باندې ویختنی ویختی تلر کړي ذکر ویدہ ماخوذ د سبتنا او سبت وی کی دی شی حلق لس وی اختخریل ختمول او یادا ماخوذ د سبت نسبت وی کی دی شی جلد البقر المدبوغ بالقرض د غواغه سرمن چې کله دا رنگ نشي په قرض باندې. قرض دی له عربی کې شجر الصنف ویل شي، س ن پ شجر الصنف. یو بوټی دی په صحرا کې کیږي چې زیړ زیړ ګلونه یې د هغې نه یو چیړ غوندې راوځي، او هغه چیړ به بیا عربو د دې سرمنو د رنګ کولو دپاره د دې د وینځلو دپاره استعمالولو. نو زه وینم تا لره چې هغه پڼی او پیزار اچې چې په دغه چیړ او رنګ باندې هغه رنګ شوي دي. ورایتک تصبغ بالسفرتی، او زه وینم تا لره چې ته رنګ کې په زیړ سره کپړو له زیړ رنګ ورکې، یا ویختو د ګیر یو د سر له زیړ رنګ ورکې. ورایتک اذا كنت بمکه اهل الناس اذا راوا الهلال، او وینم تعالو کله چې ته مکه مکرمه کې اهل الناس نو خلق تلبیه وی احلال ویل کې دي، رفع الصوت بالتلبیه په تلبیه باندې आवाज را پورته کول. کله چې غید ذل حجیم یا شوینی نو تلبیه باندې आवाज را پورته کی، ولم تهل انت حتا کان یوم الترویه، او تا आवाज د تلبیه نه را پورته کی تر دې چې یوم الترویه شي. ذل حجیه تم تاریخ شین بیا تلبیه شروع کی. قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جواب ورکړو د دې سلور خبرو خصلتونو، وي اما الارکان هر چې دا ارکان ني، فاني لم ار رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس الا اليمانيين، ما نو کتل نبی عليه السلام چې لاس لګول مگر د دې دوه سره يمانيين چې کوم کی طرف لدی یمن طرف لا رکن يماني او حجر يسد به مسكون مزه دې صرف دا دوه مسكون نور نه مسكون. واما النعال السبتيه فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضا فيها. ثاني عال سبتيه چوم چلاغه سرمنی نجوړي چې ويختفي نشته نو ما نبي اسلام ته تلو چې هغه پیزار او پنی استعمالول چې پاغي کې ويختنو، ويتوضا فيها، او ده الله پیغمبر وکړي کې او د سکونو. دا موضع الترجمه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا پری پیزار کی او د سکول دا به پخپو کی وخپی، او دا پیزار به یو ځای وینځلو، یا او د به کو نخپی بیل وندی به ودی نبی وردن نکی. فانا احب ان البسها، نزخ و خوم دا ان البسها چې وا غندم دی لرا په کوم پیزار کی چې ما نبی علیہ السلام د تری چې غا غندلې. واما السفره هر چې دا زیړ رنگ دی، فاین رایت رسول الله صلی الله علیه وسلم یسبغ بها، ما کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام رنگ ور کول په دې سره کپړو لري، او خو روایت کې براشي ویختي په رنگ کول. فاین یحب ان نسبغ بها، نو زه خوهم دا چې رنگ ور کوم په دې زیړ سره. واما الاهلال هر چې आवाज را پورته کول په تلبیه باندې، فاین لم ار رسول الله صلی الله علیه وسلم یهلو، ما نو قتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې आवाज دې په تنبیرا پورته کول، حتا تمعث به راحلته، تر دې چې روانه بشو سورلی دا غي پای باندې. فاتم تاریخ د ذل حجی چې یو متریو ورلوي په سورلی بکینا سره تلبیه به شروع کړه، ځکه په اتم مرض باندې تلبیه شروع کوم. دا نه چې په مکه کې مولاول نه باندې تلبیه شروع کړي. باب التیمم فی الوضوء والغسل، باب دې په بیان د نیکی چې په اودس او غسل کې د خې طرف نه ابتدا کول، د خې طرف نه شروع کول، دا مسنون او سنت عمل دی. او به قال حدث دا جمهور اهل علم رايا او مذهب دی، او اهل الظواهر دی لواجب وي چې ابتدا باليمين واجب ده. او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصه بنت سيرين عن ام عطيه رضي الله عنها انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته، نبي كريم عليه الصلاة والسلام دي ام عطية رضي الله عنها او دي سر جكم زنانة بغيله حكم كده ويلي ورلا قليش دي نبي كريم عليه الصلاة والسلام نور بيبي زينب رضي الله عنها لغسل وركولا وفاتح ودي لامبولا، نبي عليه السلام آواز وركوش ابدأنا بميامنها، شروع كيتاس دي بخي ترهبان دي ومواضع الوضوء منها، او پاغ زین او د شنو لرینا چې د میت د غسل په وخت کې د ابتداء بالیمین حکم کړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم. دا روایت امام بخاری په باب کې د پاره ذکر کو چې د میت د غسل په وخت کې د ابتداء بالیمین امر او حکم شوه، نو ژوند دي د پاره په طریقه اولاد حکم دی. او به قال حدثنا حفص بن عمره قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت ابي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شانه كله. نبی کریم علیہ الصلات والسلام تعجب کی واچول وغلرا خوخول وغلرا التیمن دخی طرف نہ شروع کولو فی تنعله فپیزار چول داغی کی پیزار او پنی چ بے چولے دخی طرف نہ بے شروع کول اول خیف بیا گسا وترجله او پسر منگزول کی یا پسر غڑول کی ابتلا بد یمین او دخی طرف د سر نوا وطهوره او په پاکی کې پاکی چې به حاصلو لکه او دس بو غسل مو د خې طرف نه مشوروا فی شأنه کله رست براشد دین مخ کې واو دی او فی شأنه کله او په ټول کارونو کې امام نووی رحمت الله علیه په شرح د مسلم المنهاج کې وای او دا په شریعت کې یو مستمر قاعده ده چې کله ما کان من باب التکریم والتشریف یستحب التیامن فی هرغه عمل د باب التکریم والتشریف نه نو فارغی کی د خې طرف نه ابتداء کول مستحب او مسنون نه او هر چي د دې په ضد وي د باب التکریم والتشریف نه ده ته ګندګۍ ازاله کې نجاست د ځان نه لرکه او خو خو نه ده نو فارغی کی ابتداء به شمال ده تکبیت الخلال سره وردن نکېږي دارنګ د جمعات نه روزي پوز صفا کوي نو په دې اوقاتو کې څه شی دی کوي ابتداء به شمال نه کوي نو په هغه کې فيستحب التياسر فيه هغه کې بیا د دست طرف نه ابتداء کول مستحب دی. باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه باب د په بیان دی کې چې د اودس او بل ټول او تلاش کول کله چې د موږ وقت راشي چې موږ وخت شو نو بیا د اوبو تلاش وکړ د چې انسان پاغي باندې طهارت او اودس وکړي. دې ترجمه الباب شارحین دو مقصدونه ذکر کړي یو دا قران او سنت کې کوم د تیمم حکم راغلی دی راغی دا مطلب نه دی چې ته بیغه مناسیا او کله چې د موږ وخت شي نو بیا وایې چې ما خوبونه مونږ نه نو قران حکم دی چې کله وبنه مو مې نه تاسو تیمم وهای نو ته به بیغه منی نه چې خپل په خبر اړولې بیغه مې د موږ وخت شو بیا وې را خوادي خو مې وګصلو پیدا نشوي د موږ وخت شو اول د اوبو تلاش وکا التماس د او د اوبو کچو دي نمون دي عاجز شو نو بیا تیمم وها او د مقصد د دې ترجمه الباب داله چې دا او د پاره د اوبو تلاش دا بعد دخول وقت الصلاه نه چې موږ وخت داخل شو راغی نو څور له اوبو لټاو تا باندې دا لازم فرض او ضروري دي الا وقت داخل نه دی او ته تلاش کې وګبلته ځکه قبل الوقت لا مزد ده فرض نو دا او دس خو شي فرض دي د مزد لپاره دی چې مزد لا نه دی فرض نو دس بس فرض شي چې مزد در باندې فرض شو وقت داخل شو نو او دس هم فرض شو چې او دس در باندې فرض شو نو دا غي د لپاره تلاش د عموم په تابانه فرض شو. امام بخاري باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاه باب دې په بیان دی کې التماس الوضوء چې تلاش او لټونه د او دس وضوء کې قالت دمغه وقت شي وقالت عائشه حضرت الصبح فلتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم. ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وي دثار دمغه وقت شوهو نو وبلتو لشوي نو وبنوي من دل شوي نو ايات التيمم را نازل شوهو توجد حديث ده رستم مصنف رحمه الله عليه كتاب التيمم کی ذکر کی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سره ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا په یو سفر کې تللی وه. بیا چې کله لخر را روانېدو نو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی زما یو هارو اغوش لیدو امبیل پاغه کې دانی می خوري وری شیا د امبیل روښ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غید تعالی شو لټونو د فار لار صحابه مر سره لګیا شول او په دغه ځای کې او بنوي ابو بکر رضی الله عنه الاول فل ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په داسې ځای کې اشاره کړی دی چې د موږ وخت را روان دی او بنښته نو نبی علیہ السلام هر لټولو خدای غی نه رښتو زما پرې پټون باندې د الله پیغمبر شریف او دو او ابو بکر رضی اللہ عنہ په غوسه کې راغې او مالوی شکر د الله پیغمبر دی په داسې ځای کې اشاره کړل چې چوبم نشته زموږ وخت او مال ډیره زوره نه راکاویره تلم تر دې چې پدی تشی کې یو څو گزار او معلم خو زه خو شوم خو حرکت مې د دې وجنه نه کول چې نبی له سلام زما فقېګه او پتون باندې ودې چې غیر افانسی نو دې کې زموږ وخت شو او بنوي نو الله رب العالمین حکم د تیمم رولې غلو آیات د تیمم نازل شو اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ لراغ ورلوی ما ہی بی اول برکتکم یا آل ابی بکر اید ابو بکر خاندان داستا سرم بنے برکت ننے اید امت باندے اللہ ستاسو دا خاندان دو جن اتان تیارا ولی نبی علیہ السلام حکمو کو صحابو تیمم والوت او موزیو کو او حارون شمون دے نبی علیہ السلام چرا پاسے دو او روانی دل چیزا بس حارون شمون دے نو کوم اوخدو ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها چې وايي چې پاسلو هر داغې لاندې پروت دی نو الله پیغمبر صحابه کرام دا دومره لختر دی په غیب باندې څوک نه پوي په غیب پوي دی اوخ لاندې هر پروت دی او دایله پته نشته نو عائشه رضی الله عنها وی حضرت صبح د سار موز را حاضر شوه او د مستم شوه فلتم مثل ماء ابلتول شوي فلم يوجد نو بنوي مندل شوي فنزل التيمم نازل شوه حکم د تيمم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم حان صلاه العصر فما رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اوران ازديشه ومزدماجي گرداغي وقت داخل شوه فالتمس الناس والوضوء فلم يجدوا انس رضي الله عنه خلقوا ابو تعالاش کرو لټونه کړو نو بي نبي مونده تموز وخشره وبو پس ګرځیدل خو نه مونږه فوتی رسول الله صلی الله علیه وسلم به وضوء نبی علیہ السلام له په لوخي کې د اودس وګراوړې شي فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک الاناء یده نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لوخي کې د خپل لاس مبارک کې خود او امر الناس ان يتوضؤوا من او حکم کړو خلکو چې تاسو اودس کوئ د لوخینا قال فرأيت الماء ينبع يا ينبع من تحت اصابعه انس رضی الله عنه ما کتلی وبو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې ګوتو مبارک دی خو نو د لاندې زینو نراوته چیرې تی روانې وي حتا توضؤوا من عند اخرهم ترديث او دس کړو اخرني کتم من عند اخرهم دا کنایه د دې چټول لختر او دس کړو او د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې ګوتو د وی خو نو اوبد چینو پشان راوته دا حدیث په دې باب کې دیو چې ذکر کو چې د ماځګر د موز وخت شو خلق وبو پسې ګرځیدل او بنوي دلګو او بو کې نبی علیہ السلام لاس کې خود معجزه و دا غي او د بدن نه روانې شوې ټول صحابه او د سوقو هاذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین